Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 października, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska gospodarka z lepszą perspektywą na przyszłość. Agencja S&P podniosła prognozę PKB do 3,5% w 2019 roku. Premier i minister edukacji odznaczyły nauczycieli. Mówienie o tym, że nie ma zawodu nauczyciela, jest służba, jest po prostu prawdą. A związkowcy z Solidarności jadą do czeskiej Pragi, będą jutro protestować przed siedzibą Tesco na Europę Centralną. Lepsze perspektywy dla polskiej gospodarki, tym razem w prognozach ekspertów Standard & Poor's. Agencja ratingowa podniosła szacunkowy wzrost PKB Polski w 2019 roku z 3 do 3,5%. W kwietniu S&P potwierdziła rating Polski na poziomie BBB+, ze stabilną perspektywą. W najbliższy piątek analitycy agencji znowu zastanowią się nad oceną wiarygodności kredytowej naszego kraju. Dzień nauczyciela dzisiaj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Premier Beata Szydło i minister edukacji Anna Zalewska spotkały się z pedagogami. Wręczały krzyże oficerskie i kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz medale Komisji Edukacji Narodowej. Na uroczystości była nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witaj. O czym mówiła w czasie ceremonii premier Beata Szydło? Witam. Premier przede wszystkim dziękowała nauczycielom za zaangażowanie, z jakim wypełniają swoje codzienne zadania. Beata Szydło przypomniała, że rok temu było wiele obaw. Ruszała bowiem reforma systemu edukacji. A dziś, jak mówiła szefowa rządu, można powiedzieć, że zadanie zostało wykonane bardzo dobrze. Od września 2017 roku jesteśmy już w nowej rzeczywistości szkolnej, kiedy jest 8-klasowa szkoła podstawowa, 4-letnie liceum przygotowuje uczniów do dalszego etapu kształcenia, rusza szkoła branżowa. A ta uroczystość w kancelarii premiera jeszcze trwa, to także odznaczenia i medale. Premier i minister wręczą w sumie kilkadziesiąt tych wyróżnień. Teraz właśnie trwa wręczanie przez premier Beatę Szydło stypendiów naukowych dla tych uczniów, którzy w ubiegłym roku osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. To z kancelarii premiera Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Będzie protest polskich związkowców przed siedzibą zarządu Tesco w czeskiej Pradze. Solidarność jutro organizuje tam pikietę. Protest będzie wyrazem sprzeciwu wobec warunków pracy i płacy w Polsce. NSZZ Solidarność jest w sporze zbiorowym z Tesco. Domaga się podwyżek od marca tego roku w wysokości 350 zł brutto, a także specjalnych 10% dodatków dla tych, którzy zarabiają mniej niż 3000 zł. Chodzi też o warunki pracy i nierówności w traktowaniu polskich, zachodnich czy czeskich oraz słowackich pracowników, wyjaśnia wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Solidarności w Jeleniej Górze Bogusław Wojtas. Na przykład na stoiskach lodowych w Tesco, ile trzeba stać w kolejce, bo obsługuje je dwie osoby, a na przykład w Słowacji, w Czechach obsługuje tam 6-7 osób. Na proteście w Pradze mają być też węgierscy pracownicy firmy. W czeskiej stolicy jest siedziba Tesco na Europę Centralną. Nie żyje noworodek znaleziony przy śmietniku w Szczecinku w ubiegłym tygodniu. Informację potwierdza rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Cezary Sołowi. Niestety, ale kilkudniowa walka o życie tego chłopca zakończyła się śmiercią. Dziecko zmarło w niedzielę u nas w szpitalu na oddziale intensywnej terapii i anestezjologii dziecięcej. Noworodek prawdopodobnie został wyrzucony z mieszkania tuż po porodzie przez 24-letnią matkę. Kobieta usłyszała zarzut siłowania zabójstwa, teraz prokuratura prawdopodobnie zmieni kwalifikację czynu. Przebywającej w areszcie kobiecie grozi dożywocie. Za kratkami jest też ojciec chłopca. W jego mieszkaniu policja znalazła narkotyki. Dokładnie 39 lat temu kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przybrał imię Jana Pawła II. Był pierwszym duchownym spoza Włoch wybranym na stolicę Piotrową od ponad 450 lat. Kardynał Stanisław Dziwisz, jego sekretarz, tak wspomina pierwsze spotkanie z Janem Pawłem II po wyborze. Nowy papież był razem wieczorem ze wszystkimi kardynałami. Przywitał się ze mną serdecznie. Już był w białej sutannie. Jak on zawsze lubił pozażartować, mówi, popatrz, ale dali szkołę ci kardynałowie. Jan Paweł II był papieżem przez 27 lat. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. 27 kwietnia 2014 roku został świętym. To był serwis Trójki.

Podstawą finansowania całej pomocy, całej operacji będzie fundusz wsparcia, ale tam zgromadzono około 600 milionów złotych. Tyle tylko, że już wiadomo, że być może te pieniądze nie wystarczą. Skąd zatem weźmiemy więcej ze składek bankowych? Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że to nie jest klasyczny fundusz wsparcia. Mamy fundusze klęskowe, które faktycznie są utworzone po to, żeby komuś wypłacić jakąś kwotę. W przypadku tego funduszu, który funkcjonuje obecnie i ten, który próbuje zmienić pan prezydent, to jest tak naprawdę kredyt na spłatę kredytu. Tak czyli jest. To nie jest fundusz. Tyle, że na specjalnych warunkach, o czym za chwilę. Mhm. Więc my byśmy apelowali o to, żeby wskazywać na to, iż jest to kredyt, który ma pozwolić klientowi przetrwać 3 lata, a potem zwiększyć jego zobowiązania. No, w naszej ocenie to nie jest sposób do rozwiązania problemów, bo te osoby, które mają w tej chwili trudności, kiedy będą zaczną spłacać ten kredyt, to oczywiście te zobowiązania będą się sumowały i one będą jeszcze wyższe. Te kłopoty mogą się kumulować, to jest prawda. Być może to, o czym pan teraz mówi, powodowało, że w zasadzie bardzo niewiele osób do tej pory korzystało z tego funduszu wsparcia. Wykorzystano zaledwie bodajże do końca ubiegłego roku zaledwie 2% środków dostępnych. Tyle tylko, że co istotne, jeśli ktoś zdecyduje się na wsparcie z tego funduszu, te pieniądze zwraca. Zwraca bez odsetek, prawda? Prawda, ale to nie to jest przyczyną, iż tak słabe są te liczby, jeżeli chodzi o korzystanie z tego funduszu. Przyczyną jest, jak zwykle jest to tkwi w szczegółach tych ustaw, które są i niestety pan prezydent ich nie zmienia. To jest to, że banki same rozpatrują te wnioski. Teraz jedyne, co pan prezydent zmienia, iż będzie stworzona rada funduszu, która będzie mogła ewentualnie takie odwołanie rozpatrzyć. Przy czym dalej ta rada się składa przedstawicieli sektora bankowego. Więc w naszej ocenie nie ma takiej możliwości. Nie jest to satysfakcjonujące, choć rzeczywiście jest nowy pomysł, aby po odmowie banku była i będzie wprowadzona procedura odwoławcza w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przez bank kredytodawcę. Wracając do propozycji pana prezydenta, panie prezesie, więc tak, prezydent zaproponował dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie. No, chyba jest to krok do przodu, bo po prostu więcej osób w ten sposób skorzysta z funduszu, prawda? Tylko tu mówimy o funduszu na wsparcie dla wszystkich kredytobiorców, którzy posiadają kredyty hipoteczne. To prawda. Taki fundusz powinien istnieć od dawna, gdyż nie jest zasadnym, aby kredyt zawarty na 30 lat mógł być wypowiedziany już po 30-dniowej jednej zaległości, jednej raty. I takie rozwiązania w krajach zachodnich już dawno przyjęto. Wydłużono terminu, po jakim bank może wypowiedzieć umowę. A w żaden sposób ten projekt w tym zakresie nie odnosi się do problemu tak zwanych kredytów walutowych, więc te pytanie, które zadałem w sądzie, jest trochę mylne, bo to nie jest ustawa stricte frankowa, tylko faktycznie ustawa o kredyt na kredyt plus takie rozwiązania, które w pewnym zakresie tak naprawdę pomagają bankom, bo jeżeli bank ma kredyt, którego zabezpieczenie jest dużo mniej warte niż obecne saldo kredytu, no to ta dopłata, którą dostanie klient, tak naprawdę wpłynie do banku. Wracam jeszcze na chwilę, bo chcę, żeby słuchacze poznali te założenia do tej nowelizacji. O wsparcie będzie można się ubiegać, gdy koszty kredytów przekraczają 50% dochodów. Dotąd było to 60%. Oraz gdy utraciło się pracę. Zwiększona zostanie wysokość możliwego comiesięcznego wsparcia z 1500 do 2000. Wydłużony czas możliwego wsparcia z 18 miesięcy do 36. Oraz wydłużony czas bezprocentowej spłaty otrzymanych pieniędzy z funduszu do 12 lat. Do tej pory to było 8 lat. W sumie przez 3 lata będzie można, bo to 36 miesięcy, przez 3 lata będzie można uzyskać w ramach wsparcia 72 tysiące złotych zwrotnej pożyczki nieoprocentowanej. Łukasz Schreiber z PiS oszacował, że suma rocznego wsparcia, panie prezesie, wyniesie w granicach 3 miliardów 200 milionów złotych. Oczywiście nie wiemy, ile osób skorzysta na tej ustawie, ale w funduszu pieniędzy zabraknie. To skąd weźmiemy resztę? Myślę, że mogę z panem posłem zawrzeć swego rodzaju zakład, iż ten fundusz nie będzie wykorzystany w większej kwocie niż jest obecnie, czyli 600 milionów. Ta kwota oczywiście jest wyliczona w naszej ocenie tylko dla celów wspomagania medialnego tej ustawy, bo dopóki banki będą w Radzie Funduszu, która decyduje o tym, iż dany wniosek był odrzucony zgodnie z prawem bądź nie, no to dopóki te wnioski będą odrzucane skutecznie. Myśli pan o tym systemie odwoławczym, tak? Że de facto nie zadziała? Jeżeli tam nie będzie przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumenta, rzecznika finansowego, to nie widzimy chociażby jednej osoby przychylnej kredytobiorcom. Będzie mechanizm zachęcający teoretycznie banki do przewalutowywania kredytów. Banki, które przewalutują kredyt, będą mogły liczyć na zwrot różnic wynikających z wartości kredytów. Czyli tak czy inaczej banki zarobią swoje? Tu bym przestrzegał wszystkie osoby, bo mamy doświadczenie z propozycjami, jakie obecnie banki oferują klientom. Zazwyczaj one się opierają oczywiście o uznanie długu, często w oparciu o nielegalne zapisy w umowach, a ulga jest na poziomie 5-10% tego, co możesz wygrać w sądzie. Także trzeba bardzo uważnie będzie czytać te propozycje bankowe. Z drugiej strony banki będą płacić składki, które będą wykorzystywane przy przewalutowywaniu. Warto przewalutować, to jest ta właśnie zachęta dla banków, bo inaczej te pieniądze ze składek trafią do innych banków, które na przykład szybciej, sprawniej, na większą skalę uruchomią system przewalutowywania, prawda? Takie są nadzieje Kancelarii Prezydenta. No, my widzimy nadzieję w czym innym. Gdyby wstrzymać możliwość wypowiadania umów i licytacji majątku przynajmniej na pół roku, tak jak jest w wielu krajach, jest nawet 12 miesięcy czy 18, to już naszym zdaniem pozycja klienta negocjacyjna byłaby zupełnie inna w stosunku do banku. Z dużą rezerwą, jak słyszę, podchodzi pan do tej nowelizacji, do tej ustawy. Godna uwagi, tak, warto nad nią pracować? Pracowaliśmy również nad tą ustawą w poprzedniej kadencji Sejmu. Byliśmy w Sejmie na każdym posiedzeniu, będziemy i teraz. I nawet takie drobne zmiany, które naprawdę by mogły sprawnić ten fundusz kredytowy, byśmy tak to nazwali, no nie przechodzą jednak przez komisję sejmową. Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, jest moim gościem. Wrócimy, panie prezesie, do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Dziękuję. 17 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Dziś rozmawiamy o pomocy dla kredytobiorców i pytanie, czy taka ustawa ma sens. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam jak zwykle naszą stronę internetową, tam sondaż. Prawie 18 minut po południu. Pan Jacek piszący komentuje w dzisiejszej audycji. Proszę pamiętać, że słowo pomoc jest nie na miejscu. My nie chcemy pomocy, a tym bardziej pomocy finansowej od państwa polskiego, od społeczeństwa. My żądamy spełnienia obietnicy wyborczej pana prezydenta oraz pana prezesa. Żądamy naprawy przepisów ustawy, która przywróci równość stronom. My nie mamy nic do powiedzenia. Spłacalność doskonała tych kredytów bierze się stąd, że kapitał mamy 2 razy większy niż w momencie wzięcia kredytu, a brak spłaty wiąże się z eksmisją, sprzedażą nieruchomości i jeszcze pozostaje dług. 20 minut po południu, program trzeci. Za, a nawet przeciw. Pani Weroniko, witam, halo. Dzień dobry pani. Chciałam powiedzieć, że tak naprawdę trzeba sobie wyjaśnić jedną rzecz. My nie braliśmy kredytów we frankach szwajcarskich. My braliśmy te kredyty tak naprawdę w złotówkach. Myśmy tych franków na oczy nie widzieli. Mm-hmm. Oczywiście w umowie widniała kwota we frankach szwajcarskich. I spłacając ten kredyt też nie spłacamy franków, tylko spłacamy równowartość franków. Także tak naprawdę ja myślę, że oprócz tej ustawy, która wydaje mi się jest tylko takim opium, które gdzieś tam będzie krążyć w mediach, że prezydent coś dla nas robi, czy rząd dla nas coś robi w tej kwestii. Część ludzi już zdąży podpłacać te kredyty albo zdąży już oddać mieszkania czy lokale użytkowe, bo komorniki nie zabierze, bo nie będą w stanie płacić tych kredytów. Ważniejsze jest to, żeby powstała komisja, która sprawdzi, jakim prawem w ogóle banki dopuściły się takiego procederu, że po pierwsze zmuszały kredytobiorców, w cudzysłowie oczywiście, do wzięcia kredytów we frankach. Tak było w naszym przypadku. Banki nie chciały nam dać w złotówkach, bo mówiły, że nie mamy w złotówkach zdolności kredytowej. I to nie był jeden bank. Wszystkie banki mówiły nam to samo, tak jakby miały zaprogramowany taki po prostu... Stwarzały mocny... sytuację, że nie było wyjścia, czyli ten kredyt po prostu był jedynym możliwym do wzięcia. Pan Przemysław. Panie Przemysławie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, panie redaktorze. Pana. Przemek się radza. Panie redaktorze, a ja uważam, że nie powinno się pomagać kredytobiorcom, dlatego że jestem niepełnosprawną osobą, prowadzę działalność gospodarczą i bywają dni, kiedy po prostu jestem tak chory, że nie mogę wstać z łóżka. Mimo to spłacam 2 kredyty w złotówkach bez żadnej pomocy. Jakoś sobie radzę. To dlaczego komuś innemu mamy pomagać? Przecież jak ktoś brał kredyt we frankach, na przykład, dla przykładu, wiedział, że frank to waluta i wahania kursów mogą być. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo? Mam prośbę o ściszenie radia. Słyszymy się, panie Krzysztofie? Tak. Słucham pana, witam. Witam. Ja spłacam kredyt 10 lat i tylko powiem tyle. Ja nie chcę żadnej pomocy, tylko powiem tyle. Przez wiele lat nie mogłem na przykład wpłacić do kasy bankowej franków, chociaż je posiadałem. Musiałem je sprzedać bankowi albo w kantorze, a dopiero wpłacać złotówki. Mhm. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to wielu kredytobiorców nie chce pomocy, chce tylko sprawiedliwości, czyli oddania spreadów, oddania przymusowego ubezpieczenia, też nie wiadomo za co, tak zwany niski wkład własny. I to są spore kwoty i to by wystarczyło. Resztę, no wiadomo, coś podpisaliśmy, nasza wina. Pan Paweł napisał: frankowicze to ludzie majętni. Biorąc kredyt w obcej walucie, musieli liczyć się z tym, że waluta będzie miała różne wahania. Teraz lament, bo nie dają rady. Ja brałem 300 tysięcy kredytu hipotecznego. Muszę zwrócić po 35 latach 1 000 000. Kredyt brałem świadomie, znając własne możliwości, nie licząc na to, że mogę stracić płynność. Kto mi zatem pomoże? 7 trójek na początku 22. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smesa, miesięcznik finansowy Bank. Wydaje mi się, że obecnie wtedy, kiedy inflacja zaczyna przyspieszać i w przyszłości być może niedalekiej okaże się, że wzrosną stopy procentowe, pomoc frankowiczom oparta na pomysłach prezydenckich czy na pomysłach samych frankowiczów może okazać się dosyć niebezpieczna i dla frankowiczów, i politycznie niebezpieczna, z tego względu, że być może wówczas frankowicze już nie będą chcieli przewalutowania, z tego względu, że przewalutowanie wzrostu procentowych przełoży się również na wzrost raty kredytowej. No a z drugiej strony wyobraźmy sobie tych, którzy zachowywali się patriotycznie i zaciągali kredyty hipoteczne w złotych, no i w momencie, kiedy im wyskoczyły raty na skutek wzrostu stóp procentowych, no naprawdę z wielką niechęcią patrzyliby na frankowiczów. Dlatego uważam, że w tej chwili lepiej się wstrzymać z tego typu inicjatywami i patrzeć, jak będzie rozwijać się gospodarka i sytuacja na parze złoty frank szwajcarski. Dziś pytanie, czy taka ustawa ma sens? Pan Piotr pisze, jak podejmę złą decyzję biznesową czy kredytową, to nikt mi nie pomoże, nawet pan Strzyczkowski audycji nie zrobi. Dla mnie wszelka pomoc dla frankowych cwaniaków jest chybiona. Wziąłem kredyt inwestycyjny do spłaty, przewidując najgorszy scenariusz. Pan Jan, panie Janie, witam, halo? No dzień dobry. Dzień słucham dobry. Audycji i po prostu... Jest to, mogę powiedzieć, że jest to jedno zakłamanie i wielki przekręt. To, co mówiła pani przede mną, żaden frankowicz nie dostał kredytu we frankach. To były kredyty w złotówkach. Frank jest tylko umownym przeliczeniem. Mhm. Za tym wszystkim, podejrzewam i chyba mam rację, kryje się jeden wielki przekręt polegający na w graniu na kursach walutowych. Mhm. Za tym stoją wielkie banki. Kto za tym stoi, to prosta sprawa. Co polskie banki robią z frankami, które otrzymują od ludzi? Polskie banki otrzymują miesiąc w miesiąc konkretną pulę franków. Co oni z tymi frankami robią? Przecież żaden bank, gdybym ja dostał od banku franki, rozumiem, bank nie ma franków, kupuje franki w zachodnim banku i mu te franki oddaje w jakichś tam ratach. Mhm. I zarabia na kursie walut, kupuje, ja mu daję franki, kupuje w banku, on bierze raz wtedy i tak dalej, dlatego jest niższe oprocentowanie. Ale polskie banki nie musiały brać pożyczek w walutach obcych, frankach, euro, dolarach, tylko dawały złotówki i jedyne co robiły, to tylko sobie ustalały kursy walut, ustalały spready i brały kasę. Tak, a propos, drogi słuchaczu, spreadów, pan Janusz postuluje, niechże banki zwrócą zagarnięte zbójecko spready, a zresztą kredytobiorcy sobie poradzą. Panie Arturze, jeszcze pan, witam pana, halo? Witam serdecznie. Kiedy 12 lat temu brałem kredyt, bank przedstawił mi ofertę kredytu w złotówkach i frankach. Różnica była kolosalna. Jednak zapytałem kilku osób, jakim, nie znam się na tym, nie jestem bankierem, w jakiej walucie brać. Aha. Powiedzieli, jest stara zasada, wiesz, w takiej walucie, w jakiej zarabiasz. I mam nadzieję, że jeżeli ustawa jakakolwiek wejdzie w życie, to będzie zachowana symetria. To znaczy, jeżeli ja przepłacałem przez ileś lat, bardzo dużo przepłacałem złotówka w stosunku do kredytu we frankach, to znaczy, że w jakiś sposób też mi rząd czy prezydent zwróci tę kwotę, którą zapłacałem. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech, jak przewalutowałem kredyt na franki, ze złotówek byłem świadomy tego, z czym to się je. Teraz spłacam, a i tak płacę mniej, aniżeli w złotówkach bym płacił. To jest kwestia oprocentowania kredytu. Panie Dariuszu, witam pana, halo. No, dzień dobry. Dzień dobry panu. Pana, słuchaczy Polskiego Radia. Wie pan co, ja dzwonię tylko w tej kwestii, że pozdrawiam wszystkich kredytobiorców w złotówkach i innych. Chodziło tylko by mi o to, żeby sprawy takie, które wiązały się z tymi kredytami, były po prostu wyregulowane. Chodzi o to, żeby zachodnie banki nie robiły sobie u nas, na naszym systemie bankowym kredytów, które tam w rzeczywistości są niesprzedawalne i po prostu, które są oszustwem. O to mi bardziej chodzi. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Warto, proszę państwa, przypomnieć, że ten cały mechanizm wsparcia z funduszu wsparcia dotyczy nie tylko kredytobiorców, którzy brali pieniądze w obcych walutach, czy też przeliczane podług kursu obcych walut, jak to precyzyjnie należałoby jednak ująć, ale także tych, którzy brali złote. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Kłaniam się, panie Kubu. Dzień dobry, witam panu. Serdecznie. Ja dwa słowa tylko w temacie dzisiejszej audycji. Ja posiadam kredyt, oczywiście we frankach. Spłacam go na ile jestem w stanie regularnie już od 10 lat. I jest to dla mnie ogromne obciążenie w stosunku do tego, co pierwotnie zakładałem, bo ten kurs franka wzrósł bardzo mocno. Mhm. Bardzo znacznie. I ja, że tak powiem, jestem świadomy tego, co zrobiłem. Potrafię to sobie wziąć na barki odpowiedzialności, to czynię, ale oczekiwałbym jakiejkolwiek pomocy ze strony banku, takiej niepopularnej, bo na przykład dla mnie by było olbrzymią ulgą, jeśli moja rata ze franka, którą spłacam, byłaby tożsama do raty, którą pierwotnie spłacałem. To znaczy, wydłużyłby się okres spłaty mojego kredytu. Aha. Ja jestem tego świadomy, że będę ponosił większe koszty, dłużej. Ale na dzień dzisiejszy dzisiejszy, dłużej go będę spłacał, ale, nominalnie... ale na dzień dzisiejszy tak, nominalnie więcej spłacam, ale na dzień dzisiejszy ta moja rata jest taka, jak pierwotnie zakładałem. Czyli byłoby rozumiem, to dla mnie znacznie ułatwienie, ulgą. Czyli domyślam się, panie Krzysztofie, że po prostu zdecydowanie niższa. Pan Maciej napisał, mam kredyt mieszkaniowy, który spłacam bez problemu, ponieważ kredyt zaciągnąłem rozsądnie. Nie przyszło mi do głowy, żeby kupić dom o wartości na przykład 500 tysięcy i zakładać, że będą w stanie płacić ratę kredytu na poziomie 2-3 tysięcy przez 25 lat. Pani Justyno, witam panią. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Proszę sobie wyobrazić, że ja mam na przykład emerytury, znaczy netto, do ręki, jak to się mówi, 749 zł i 61 groszy. Do głowy by mi w życiu nie przyszło, żeby pożyczać od kogoś pieniądze albo w ogóle brać jakikolwiek kredyt. Ja uważam, że jeżeli człowiek ma rozum i rozsądek, to się nim powinien kierować, ponieważ zawsze trzeba mierzyć siły na zamiary, a taki kredyt to jest kula u nogi i zawsze to trzeba jakoś sobie przemyśleć, a nie później liczyć, że się narobiło głupstw na własne konto i liczyć na pomoc nie wiadomo skąd. Pana Robert, dziękuję. Bardzo proszę reagować, kiedy słuchacze mówią, że ich do czegoś banki zmuszały. Wzięcie kredytu jest sprawą dobrowolną. Nie było obowiązku brania kredytu. Roman Przesnyski, główny analityk Gerda Broker. Wydaje mi się, że warto dopracować tę ustawę, bo chodzi o to, żeby udrożnić jednak w praktyce możliwość korzystania z tego funduszu pomocy frankowiczom, który już istnieje. Istnieje, ale do tej pory nie był wykorzystywany, ponieważ no, te kryteria, które tam były i te parametry, które tam obowiązywały, no widocznie nie są do rzeczywistości naszych frankowiczów przystosowane i nie tylko frankowiczów, bo ten fundusz przecież ma służyć wszystkim zadłużonym również w złotówkach, którzy mają kłopoty ze płatą, więc warto chyba rzeczywiście dobrze dopracować ten projekt i byłoby to jakieś rozwiązanie. Oczywiście no tutaj nie da się wszystkich zadowolić, bo są dość takie sprzeczne i zupełnie rozbieżne jakby interesy. No frankowicze oczywiście chcieliby, żeby przeliczyć im kredyty po kursie franka takim, jaki był w momencie zawierania umów. No to jest, wydaje mi się, niezbyt możliwe. I rzeczywiście byłoby to zadowolenie tylko jednej ze stron i odbyłoby się ogromnym kosztem ze strony systemu bankowego, banków i bezpieczeństwa systemu bankowego. Więc myślę, że wszystkie strony powinny jednak dążyć do jakiegoś wspólnego mianownika. I ten fundusz pomocowy wydaje mi się, że na pewno jest takim centrum, w którym mogłyby te interesy się zbiec. Co nie oznacza, że nie powinny być prowadzone oprócz tego jeszcze innego rodzaju prace, innego rodzaju dyskusje. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan poseł Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam serdecznie. Prezydencki projekt, jak wiemy, nowelizacji o wsparciu dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji trafił do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dobry to projekt, wart uwagi, uchwalenia? No, można powiedzieć, że są pewne wątpliwości, to znaczy... Generalnie wydaje się, że słusznie pan prezydent chce się ze swoich obietnic wywiązać i próbuje coś z tym fantem zrobić. Natomiast no, problem jest taki, że nie bardzo chcą go sami zainteresowani, bo uważają, że to za mało. Dzisiaj osiągną więcej, jak i banki, które oczywiście też go nie chcą, bo banki niczego nie chcą w tej sferze. No to akurat to, że Związek Banków Polskich dystansuje się od tego typu pomysłów, to jest akurat chyba zrozumiałe, prawda? No, nie do końca dla mnie jest to zrozumiałe, bo gdyby banki jednak próbowały wyjść naprzeciw tej kwestii, to być może już dawno mielibyśmy za sobą ten problem. Ja przypomnę, że w wielu krajach ta kwestia już dawno została rozwiązana i tylko u nas jest jakiś fundamentalny problem. Oczywiście Polacy mają rację, że trzeba być mądrym, jeśli chodzi o branie kredytu, trzeba być przezornym. Tutaj emerytka, która ma tam, prawda, te netto 800 zł, mówiła, że ona nie bierze tego kredytu. Oczywiście to jest starsze pokolenie, ono inaczej zdawało sobie sprawę z tego, jakie są konsekwencje, młodzi inaczej, ale trzeba też pamiętać, że no, w innej roli jest jakby instytucje państwa są. Państwo, instytucje państwa, politycy, moim zdaniem powinni być odpowiedzialni, powinni dbać nie tylko o mądrych obywateli, przezornych czy znających, ale również o tych pana zdaniem mniej rozważnych, tak? No i chyba z takiego założenia wychodziły kluby, bo żaden z klubów, przypomnijmy, nie złożył wniosku o odrzucenie na przykład w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu. Z drugiej strony być może to by było troszkę takie polityczne samobójstwo. Znika argument, że pomagamy tylko tym, którzy wzięli kredyt denominowany we frankach, bo chcemy pomóc wszystkim kredytobiorcom w założeniu w tak zwanej trudnej sytuacji i wiadomo, co to jest trudna sytuacja. To jest utrata pracy albo sytuacja, gdy koszty kredytów przekraczają 50% dochodów. No wiem, ale to niewielu, moim zdaniem, osób skorzysta. Mimo wszystko z tego był podobny fundusz, już istniał wcześniej i tam daje się 2% zainteresowanych. Do końca ubiegłego roku, tak. Tak, i rzeczywiście są sytuacje jakieś nadzwyczajne, no prawda, jakiegoś ciężkiego dramatu, choroby, nieszczęścia w rodzinie i wtedy, ale to też nie jest rozwiązanie, dlatego że to jest przecież nie darowizna żadna, tylko to jest kredyt, który trzeba będzie na 3 lata można uzyskać to, ale potem 12 lat trzeba spłacać, czyli drugi jakby kredyt do tego, który już no więc, jest, prawda? Więc tutaj mam wątpliwość, panie wydaje, pośle. Jest, panie Kubo, byłaby tu jedno chyba sensowne rozwiązanie, propozycja. No choćby taka, że jeśli oddajesz ten dom czy mieszkanie wzięte na kredyt, to że tak powiem, zerujesz sytuację. Ten problem, prawda? Aha. No, tak jest w Stanach Zjednoczonych, tak bywa tego typu rozwiązania, w niektórych krajach bywa, bo owszem, my tu nie rozwiązujemy tego problemu. Nie masz wprawdzie podług tej zasady, o której pan mówi, nie masz wprawdzie nic, ale masz czyste konto, zaczynasz od nowa. Ale wracając jeszcze do tych pomysłów prezydenckich, czy to nie jest troszkę tak, że w istocie pomysł polega na takim rolowaniu własnego długu? Bo mam trudną sytuację, pożyczam nowe pieniądze, fakt, że na specjalnych zasadach, ale grzęznę na przykład na 12 lat spłaty, licząc, że moja sytuacja być może się zmieni, no to jest taka klasyczna, jak to mówią ekonomiści, ucieczka do przodu, często bardzo ryzykowna. Panie Kubo, my tu nie rozwiązujemy głównego problemu. Przypominam, to jest równowartość dzisiaj 140 miliardów mniej więcej złotych tych kredytów. I dzisiaj jesteśmy w tej lepszej nieco sytuacji, że ten frank się osłabił, prawda, poniżej 3,70 spadł już nawet. Ale przecież nikt nie da nam słowa honoru, ani głową nie zaręczy, że w przypadku jakiegoś, nie wiem, jakiejś wojny w Korei, czy w Iranie, czy innej historii tego typu, ten frank nagle gwałtownie nie poszybuje. I my to nie rozwiązujemy to nie trzeba, fundamentalnego zagrożenia, prawda? To nie, trzeba, to nie trzeba wojny. To w Dubaju na kolacji spotka się 20 paru zuchów z ogromnymi pieniędzmi i zagrają na kurs franka. Okej, taka ewentualność również istnieje oczywiście. Niemniej trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że tylko ci frankowicze jakby ponoszą koszty tego problemu. Ponoszą niestety również wszyscy obywatele. Ponosi gospodarka, ponosi koniunktura, bo szacuje się, że to jest koło 20 miliardów złotych rocznie, które nie trafia jakby na rynek do koniunktury. Ci ludzie nie wydają, nie inwestują. Same oni są nieobecni na rynku. Na prawie 4 miliardy złotych dla budżetu państwa. No to nie de facto, są drobne rzeczy. I de facto taka sytuacja, ta niemożność finansowa wielu rodzin szkodzi naszej gospodarce, szkodzi naszym wynikom mierzonym przez produkt krajowy brutto. To prawda, ale pan podczas debaty pytał, czy warto tworzyć prawo, którego nikt nie chce, ani stowarzyszenie, jak pan przed chwilą również wskazał, Stop Bankowemu Bezprawu, ani Związek Banków Polskich. No, może warto chociażby po to, żeby uruchomić ten fundusz wsparcia, który istnieje, o czym również pan wspomniał, ale jest w zasadzie martwy. Zresztą myślę, że wiele osób nawet nie wie, że taki fundusz w ogóle istnieje. Panie Kubo, a pan sądzi, że jak te warunki minimalnie się przesuną troszeczkę, bo to niewielkie są różnice, to będzie skorzysta z tego 4% może, a nie 2%? Nie wiem. No, powiem szczerze, nie wiem, ale potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że w przypadku wielu osób, na przykład zadłużonych na relatywnie nieduże pieniądze, nie rozmawiamy o kredycie, który po przeliczeniu jest na poziomie miliona czy więcej, to może być pomoc. To może być pewne wsparcie rzeczywiście. No, nie podzielam tego optymizmu. Myślę, że to jest dość iluzoryczne. Ale chcę powiedzieć, że dzisiaj na świecie mamy sytuację, kiedy banki na przykład w takiej Austrii zwracają same, dobrowolnie, nie pytane przez nikogo, nie naciskane żadnym ustawodawcom, politykami, zwracają pieniądze swoim klientom, bo uznały, że się pomyliły troszkę, przeszacowały koszty oprocentowania. To dlaczego nasze nie chcą? A no właśnie, no bo jest bardzo silne to lobby bankowe w Polsce, silniejsze niż się to wielu wydawało, być może silniejsze niż na Węgrzech, w Chorwacji, w Austrii, w Rumunii i paru jeszcze innych krajach, które już dawno z tym problemem poradziły. Ja powtarzam, oczywiście najprościej by było potępić tych ludzi, że byli chciwi, pazerni i teraz, prawda, wiedziały gały, co brały. No, ale jednak jest też spojrzenie trochę inne, że państwo musi chronić też ludzi być może naiwnych, właśnie chciwych, czy nawet nie złapanych w pułapkę, bo bardzo często była ta sytuacja, że to nie tak, że sami zamożni bardzo ludzie wzięli te kredyty. Wręcz odwrotnie. Po prostu nie mogli wziąć z polskich złotych kredytu mieszkaniowego, bo nie mieli zdolności. Nie spełniali tej zdolności, ale okazywało się, że spełniają zdolność we frankach szwajcarskich, więc ten problem wcześniej czy później będziemy musieli rozwiązać. Dzisiaj to jest jakaś, bym powiedział, ta witaminka rozpuszczalna C z wapnem, prawda, zamiast potężnej dawki antybiotyku, które będzie potrzebne to wcześniej czy później. To o tym antybiotyku... To jest zagrożenie dla stabilności systemu bankowego i raczej to banki, bym powiedział, wymagałyby tutaj naprawy, a nie jakieś, bym powiedział, no pastwienie się nad tymi, którzy w te tarapaty wpadli. To o tym antybiotyku, panie pośle, porozmawiamy za kilka minut. Teraz jeszcze przed godziną 13:00 Janusz Szewczak z PiS, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, jest moim gościem. 20 minut do 13:00. Dziś pytanie, czy taka ustawa ma sens? 7 trójek na początku, 22. Polecam stronę internetową, tam sondaż za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Za 19:13. Hey everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you are done. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you're good to go out and spend some cash. And let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. Pani Anna pisząca zastanawia się, a jaka jest różnica między przekrętem frankowym a Amber Gold? I w jednym i w drugim przypadku każdy podpisał umowę, zapoznał się z regulaminem. Czy względem banków nie powinno się także powołać komisji za naciąganie kredytów, na które większości z nas nie było po prostu stać? Pozdrawiam, Anna. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Marcinie, witamy pana. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Tak naprawdę, proszę państwa, są dwie rzeczy, które państwo powinno zrobić dla frankowiczów i nie są to bynajmniej pieniądze. Pierwsza rzecz to jest taka, aby zagwarantowało, że prawo działa. Czyli jeśli bank wprowadził świadomie, niezgodne z prawem klauzule niezwolone, państwo powinno zadziałać, że tych klauzul nie ma. Mhm. Drugą rzeczą to jest to, że ludzie, którzy podpisywali rady, zarządy, prezesi banków, tego typu regulaminy, powinni odpowiadać karnie. Mhm. I to jest wszystko. Żadnych pieniędzy więcej nie trzeba. Pan Damian. Panie Damianie, witamy. Halo? A dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Ja chciałem tylko coś takiego powiedzieć, że ja jestem szczęśliwym posiadaczem kredytu we frankach, gdzie zostałem zmuszony przez, że tak powiem, straciłem mieszkanie po babci w kamienicy i byłem zmuszony do wzięcia kredyt we frankach, bo w walucie polskiej, w której zarabiam, nie byłem w stanie dostać tego kredytu. We wszystkich bankach, które odwiedziłem u nas w kraju. Zgłosiłem się o pomoc do państwa, żeby pomogło mi jakoś uzyskać mieszkanie, też ze względu na zarobki. Usłyszałem, że stać mnie na kredyt. Więc wziąłem nieduży kredyt na nieduże mieszkanie, spłacam. ale uważam, że powinno zostać ze strony państwa rozpatrzona pomoc kredytobiorcom frankowym, dlatego że są dopłaty MDM do odsetek i tak dalej. I dlaczego nikt nie ma pretensji do tych ludzi? Przecież my to wszyscy tworzymy i płacimy z podatków. Pan Jacek napisał, mam jeden pomysł, uczciwy. Ryzyko kursowe powinno być podzielone porówno. Bank w połowie ponosi koszty za ryzyko, tak jak i kredytobiorca. Przykładowo, gdy braliśmy kredyt, kurs był na poziomie 2 zł. Jeżeli kurs skoczył do 4, to bank powinien poświęcić swoją złotówkę, tak jak i druga strona, czyli kredytobiorca. Panie Zbigniewie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Moim zdaniem to powinno się wiązać wszystko z umową w dniu zawarcia. Jeśli bank chce zrobić jakieś zmiany, to daje jakiekolwiek aneksy, prawda? Mm-hmm. A ten obywatel, który bierze kredyt, nie ma żadnego prawa o jakikolwiek aneks. I moim zdaniem to powinno się wiązać z podpisaniem umowy w danym dniu. I to powinno być przestrzegane, bo tak jak mówię, bank tworzy aneksy, a obywatel nie ma nic do powiedzenia. Za kwadrans 13. Łukasz Piechowiak, prezes Fundacji Krakowskie Przedmieście. Z punktu widzenia Kancelarii Prezydenta na pewno warto. Z punktu widzenia samych frankowiczów to ciężko powiedzieć, ponieważ sprawa wzbudza pewnego rodzaju kontrowersje. Najważniejsze chyba jest to, że sama wycena, koszty tego przewalutowania, które jest zaproponowane, to są bardzo wysokie i mogłyby naprawdę kosztować sporo sektor bankowy. Ale nawet jeżeli oddzielimy koszty banków jako rzecz, którą należy ponieść, to obawiam się, że sami frankowicze mogliby być niezadowoleni. Ktoś napisał, mam kredyt, spłacam, daję radę, niczego nie oczekuję, ale pamiętam, jaka była atmosfera te 10-11 lat temu. Wynajmujesz, po co komuś płacisz? Inwestuj w swoje. Kredyt jest tani z każdej dosłownie strony. Pamiętam, że bank udzielił kredytu mnie, mojej wtedy dziewczynie, sugerując, że w zasadzie zarobki tylko jednej strony są już wystarczające do zdolności kredytowej, ale nie w złotówkach. Teraz ci wszyscy eksperci poznikali albo mówią, widziały gały, co brały. Pan Janie, witam, halo? Halo? Dzień dobry, witam pana, słucham. Ja również witam. Wie pan co, jestem po prostu zaskoczony, panie Kubo, tym, co niektórzy mówią. Mm-hmm. Każdy z nas, biorąc kredyt, wiedział, co robi. W tym czasie, kiedy ja brałem kredyt złotówkowy, moi znajomi brali kredyt frankowy. Mm-hmm. I oni się śmiali ze mnie, że ja jestem głupi, że biorę kredyt złotówkowy. W tej chwili to ja mogę się śmiać z nich, że oni wpadli w studnię. Oni to przewidywali. Oni czytali, jaka jest procedura brania kredytu, jak go trzeba spłacać i musieli zdawać sobie sprawę z tego, że kursy walut są takie, jakie są. Są ruchome. Z drugiej strony pan Sławomir komentuje, a ja jestem frajer. Mieszkałem 10 lat z teściową, oszczędzałem każdą złotówkę, kupiłem mieszkanie za gotówkę. Nie widzę jakoś kolejki polityków, którzy chcą mi pomóc. Panie Jerzy, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałem powiedzieć, że to już jest, nie wiem, która audycja na ten temat, której wysłuchuję, bo dużo jeżdżę samochodem. To prawda. Myślę, że trzecia na pewno. Przez wiele lat oczywiście, ale jest okazja, jest pretekst. Z tego, co do tej pory słyszę, to ona znowu nie wnosi nic do mojego stanu wiedzy. A sytuacja jest taka, wydaje mi się, że tutaj nie chodzi o to, żeby państwo komukolwiek pomagało, wypłacało z kasy jakiekolwiek pieniądze. Ja sam jestem posiadaczem kredytu w euro. Mhm. Jedyne pretensje, jakie mam o to, że bank troszeczkę mnie oszukał, że wypłacił mi według własnych spreadów. Nie wypłacił mi w euro tych pieniędzy i nie wypłacił mi na przykład według średniego kursu NBP, tylko według własnego spreadu. Ja bym, jedyna korzyść, jaka by była na przykład z takiej audycji, gdybym się mógł dowiedzieć, czy to jest działanie legalne, czy nielegalne. Mhm. A jeżeli nielegalne, to jakby z automatu bank, powiem tutaj nazwę Deutsche Bank, mm-hmm, powinien automatycznie zwrócić spread. A jeżeli to jest legalne, to sprawa jest zamknięta. I wówczas wielu kredytobiorców, obawiam się, właśnie ma pretensje I nie o to, żeby państwo im pomagało, wypłacało z kasy państwa jakiekolwiek pieniądze, to wielu słuchaczy właśnie tak interpretuje i tutaj dzwonią takie telefony różne, które oczywiście burzą się. Natomiast chodzi o to, żeby zbadać stan prawny, czy bank miał prawo wypłacić, czy nie. Jasne. Jeżeli nie miał prawa, to pomoc państwa tutaj byłaby świetna, gdyby po prostu z automatu powiedziano, że banki muszą przeliczyć w momencie wypłaty kredytu, jaki był kurs NBP średni, a nie własny spread. Rozumiem. Dajmy szansę innym, pan Maciej. Panie Macieju, krótka audycja nam się kończy. Witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo. Witam. Na pewno z tym tematem jest związanych mnóstwo ludzkich dramatów i pewnie ludzi to boli, tylko zapomina się o, myślę, najważniejszej rzeczy, że tak naprawdę bank jest instytucją, której celem jest zarabianie pieniędzy. No i to, że oni dają kredyty, to dają nie po to, żeby ktoś sobie kupił mieszkanie, tylko żeby zarobić na tym pieniądze. Mm. A rynek się tak zmienił, że został uwolniony kurs franka szwajcarskiego, no i jest koniec historii, tak myślę. Pan Grzegorz napisał: panie Kubo, błagam, proszę nie mówić, że cała gospodarka cierpi, bo biedni kredytobiorcy spłacają kredyty zamiast te pieniądze wydać w sklepie. Idąc tą drogą, niech państwo spłaci wszelkie kredyty, bo każdy kredyt to pieniądze zabrane z rynku. Były takie przypadki interwencji państwa swojego czasu w Wielkiej Brytanii, która to Wielka Brytania wywołała wojnę firmom pożyczkowym, dochodząc właśnie do wniosku, że warunki proponowane przez te firmy i skala pożyczek były po prostu dla rynku, dla ludzi, dla gospodarki zabójcze. Pani Anno, witam panią. Krótko proszę, witam. Halo? Witam serdecznie. Kredyt brałam w 2008 roku. Mieliśmy wówczas ratę 1400 zł. Po kilku latach rata nam wzrosła do 3000 zł. Urodziło nam się troje dzieci i w sumie ani złotówki nie mieliśmy, żadnej pomocy od państwa. Dodam jeszcze, że podczas brania kredytu symulacje frankowe, które były nam pokazywane, opiewały na 2 lata wstecz i zakładały całkowitą w zasadzie, że to jest najstabilniejsza waluta na świecie bodajże, więc bardzo, bardzo ciężko nam ogarnąć. Trójkę dzieci, kredyt w wysokości 3000 zł i denerwuje mnie fakt, że mówi się, że jesteśmy po prostu jakimiś tam naciągaczami, a tak naprawdę w umowach są zawarte takie instrumenty finansowe, które dla nas zupełnie są, mimo że też mamy kształcenie, powiedzmy, kierunkowe, niezrozumiałe. Trudne do ogarnięcia. 9 minut pozostało do 13. Doktor Andrzej Festnak, doradca finansowy. Logika działania władzy jest bardzo prosta. Należy pokazywać, że się coś robi. Ale każdy, kto był na podkomisji sejmowej albo komisji, wie, jak to wygląda. Co proponuje partia władzy, opozycja musi skrytykować. Co proponuje opozycja, partia władzy musi odrzucić. Ważne jest tylko, żeby pokazać, że działamy. I oczywiście jest efekt taki, że tak ciężko pracujemy, że nie ma czasu załadować taczki, więc biegamy z pustyni. Z drugiej strony wiemy również, że mówimy wtedy o dobrym rozwiązaniu, kiedy kompromis polega na tym, że każdy jest jednakowo niezadowolony. Czyli ja jestem trochę niezadowolony, ty jesteś trochę niezadowolony, osiągnęliśmy kompromis. No bo jeżeli ja będę zadowolony, a ty nie, lub ty będziesz zadowolony, a ja nie, to znaczy, że jeden z nas wygrał. Więc w ten sposób patrząc, oczywiście na pewno wszystkich się nie zadowoli. Czy jest sens w takim razie taką ustawę procedować? Skoro są niezadowoleni frankowicze, są niezadowolone banki, są niezadowolone kluby poselskie, to moim zdaniem nie. 9 minut, prawie 8 już do 13. Ponownie na antenie pan Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia SBB, i pan Janusz Szewczak, poseł PiS, Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Witam panów. Witam. Słyszymy się. Panowie, kilka minut nam pozostało, by na pytanie, czy taka ustawa ma sens, 17% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 83% odpowiada, że nie. Pan poseł Janusz Szewczak, panie pośle, mam takie wrażenie, że PiS troszkę dystansuje się w związku z tą propozycją prezydencką i przyjmuje taką postawę: prezydent wymyślił, to niech prezydent z tematem się teraz morduje. To nie jest jednak wspólna wasza sprawa? Nie, no to powinna być niewątpliwie sprawa wspólna, bym powiedział, z całej klasy politycznej i parlamentu, i rządu, i opozycji, bo powtarzam, sprawa jest potężna, o potężnych konsekwencjach i wcześniej czy później zapuka do naszych drzwi ta prawda. Dlatego wydaje mi się, że dzisiaj nawet te wyroki sądowe, jest też wyrok Sądu Najwyższego już w tej sprawie, który no, podkreśla, że można mieć wątpliwość co do ważności w ogóle tych umów. Cały szereg orzeczeń sądowych, no, które mówią o tym, że trzeba spłacić te nadpłacone, oddać te nadpłacone raty i zostawić ten ujemny oprocentowanie liboru. A więc bardzo, że tak powiem, no, niepewna, niejasna jest ta przyszłość i chcielibyśmy mieć to z głowy. Ja po prostu uważam, że już dawno powinniśmy to załatwić. Oczywiście to jest problemem, jest nie tylko opór części klasy politycznej, ale również olbrzymi lobbying sektora bankowego, oporu, jego wpływy. Oporu, sądząc po decyzji klubów w piątek, oporu specjalnie nie ma. Są wątpliwości, Arkadiusz Szcześniak. Panie prezesie, bo pan powiedział, że w zasadzie w wielu przypadkach nie opłaca się być może zawieranie umów z bankami, dogadywanie się z bankami, opłaca się pójście do sądu, czy tak? Ostatnie tygodnie potwierdzają to, iż co po niektóre sprawy zakończą się po pierwszym posiedzeniu sądu, więc my już widzimy, jak sądy podchodzą do tych umów i można powiedzieć, że blisko 90% tych umów jest po prostu uznawanych za niezgodne z prawem. Ja bym wrócił tylko do jednej sytuacji, ponieważ mamy kilka afer, które wybuchły na rynku finansowym od 2010 roku i tak naprawdę jest komisja do spraw Amber Gold. Tam między innymi zeznają urzędnicy Komisji Nadzoru Finansowego, którzy byli tam do jeszcze niedawna. I tu mamy apel do posłów, tak jakby poza posłem Szewczakiem, bardzo słaba jest wiedza w posłach we wszystkich klubach, ponieważ powtarzają wiele mitów, które są niezgodne z prawem, a ponadto wierzą urzędnikom, którzy wyliczali pewne dane na podstawie ankiet, a następnie zostali w tym samym banku zatrudnieni, po tym tylko jak skończyli urzędowanie w KNF-ie. No i dlatego my mocno wnioskujemy o to, aby najpierw poznać prawdę, czyli prześwietlić działania tych urzędników, ich powiązania z sektorem bankowym, wyliczyć tak naprawdę, ile to banki otrzymują pomocy z budżetu państwa. Proszę nam wiedzieć, że ta sprawa się toczy już 2,5 roku, a tutaj się banki w ciągu... Domyślam się, panie prezesie, że zwolnienie podatkowe rzędu kilkuset milionów złotych może być również przedmiotem pracy Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Poseł Janusz Szewczak, prezes Arkadiusz Szcześniak. Tyle na dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, promocja! Teraz w Eurobanku możesz wziąć tanią pożyczkę na oświadczenie, a gotówkę otrzymać nawet tego samego dnia. Przyjdź do naszej placówki i przekonaj się, jakie to proste. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,81%. Promocja trwa do końca roku 2017 i dotyczy pożyczek od 500 do 4000 zł, od 3 do 36 lat. Udzielenie i możliwość otrzymania pożyczki na oświadczenie o dochodach zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty, prowizje i regulamin promocji pożyczka od ręki są na eurobank.pl. Jesienią i zimą infekcje nawracają. To czas na lek przeciwwirusowy. Dlatego przypominamy. Teraz bez recepty kupisz lek Neozine Forte w podwójnej dawce. Neozine Forte. Podwójna siła przeciw wirusom i przeciw infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tabletki 1000 mg inozyny wspomagające u osób obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa. Hiperurykemia. Aflofarm. A Barbara, ty byłaś na tych urodzinach? Marian, nie byłam, zapomniałam. No popatrz, o tu popatrz przez okno. No, a Kowalscy nie zapomnieli. A nam już tylko 3 dni zostały. Jeszcze tylko 3 dni urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład, im więcej dużego AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 500 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Własny biznes to wyzwanie. Chcesz, by wszystko było na najwyższym poziomie. Dlatego tak ważne jest solidne wsparcie. Ja dostałem je w pakiecie. Przyjdź do salonu Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty dla swojej firmy. Nowe Renault Megane już od 54 900 zł, dostępne także w leasingu 103% na 3 lata. Teraz z pakietem biznesowym, przedłużoną gwarancją, przeglądami i ubezpieczeniem 2%. Sprawdź również ofertę na pozostałe modele Renault. Szczegóły w salonach. Nazywam się Joanna Jędrzejczyk. Jestem wojowniczką. Wygrywam. Nigdy się nie poddaję.